Injil Matius bab 17. 6 dino sakwise iku, Yesus ngajak Petrus lan Yakobus sarta Yohanan sedulure minggah ing gunung kang dhuwur perlu miyambak. Panjenengane banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau. Pasuryane mancorong kaya srengenge sarta pangagemane putih sumorot. Tumuli padha dikatingali Musa lan Elia kang padha ngandikan karo panjenengane. Petrus banjur matur marang Yesus, "Gusti, ibo saenipun bilih kawula sedaya wonten ing ngriki. Manawi Gusti marengaken, kawula badhe damel tarup tiga, satunggal kagem Gusti, satunggal kagem Musa, saha satunggalipun malih kagem Elia." Sakjroning lagi matur, dumadakan ana mega padhang kang ngayomi wong golongan, sarta banjur ana swara keprungu saka sakjroning mega pangandikane. "Iki putraning sun kang kinasih, kang damel renaning penggalih ingsun. Iku sira rungokno." Krungu kang mangkono iku, para sakabat padha sumung keming bumi lan banget wedine. Yesus banjur nyelak njawili para sakabate sarta ngandika, "Padha ngadeka, aja wedi." Lan bareng padha melek mandeng mendhuwur, para sakabat padha ora weruh sapa-sapa kejaba mung panjenengane Yesus piyambak, ora ana wong liyane maneh. Nalika padha mudhun saka ing gunung, Yesus paring piweling marang para sakabate mau pangandikane, "Tetinggalan iku mau, aja kok kandhak-kandhakake marang sapa wae. Nganti putraning manungsa kawungokake saka ing antarane wong mati." Para sakabate tumuli padha matur pitakon, "Menawi mekaten, menapa dene para ahli Taurat sami cariyos bilih Elia pinasti rawuh rumiyin?" Panjenengane paring wangsulan, "Pancen Elia bakal teko mbenakake samubarang kabeh. Nanging aku pitutur marang kowe, Elia wis teko. Mung wae wong-wong ora wanuh marang wong iku, malah digawe sawenang-wenang. Mangkono uga putraning manungsa ya bakal nandang sangsara marga saka panggawene wong-wong mau." Nalika iku para sakabate padha mangerti yen kang kapangandikake iku Yohanes Pembaptis. Bareng wis padha bali tekan panggonane wong golongan, ana wong kang marek sujud ing ngarsane Yesus lan matur, "Gusti, anak kawula mugi panjenengan welasi. Piyambakipun sakit ayan lan sangsara sanget. Asring dawaing latu lan inggih asring dawaing toya. Sampun kawula bekto dhateng ajenging para sakabat panjenengan, nanging sami mboten saged nyarasaken." Yesus banjur ngandika, "He golongan kang ora duwe pangandelan kang keblinger. Nganti piro lawas si anggonku isih kudu tetunggalan karo kowe kabeh? Nganti piro lawas si anggonku isih kudu tahan ana ing antaramu? Bocahe gawanen mrene." Yesus banjur ngertak demite kelawan sereng, sak temah metu saka ing bocah iku, lan wiwit nalika iku bocahe dadi waras. Para sakabat tumuli padha marek marang ngarsane Yesus, lan bareng wis karo panjenengane piyambakan banjur padha matur, "Menapa sebabipun dene kawula sami mboten saged nundung demit wau?" Panjenengane banjur ngandika, "Jalaran kowe padha kurang pangandelmu. Sebab satemene aku pitutur marang kowe, saupama kowe duwe pangandel sawiji sawi wae, kowe bisa akon gunung sumingkira saka ing kene mrono. Gununge iku mesti ngalih, sarta ora ana barang kang mokal tumraping kowe. Jinis iki ora bisa katundhu yen ora sarana ndedonga lan poso." Nalika padha ngumpul ana ing Galilea, Yesus ngandika marang para sakabat, "Putraning manungsa bakal dipasrahake marang tangane manungsa. sarto bakal podo nyidani panjenengani, lan ing telung dinani panjenengani bakal kawungo aki. Poro sakabat banjur podo susah banget. Bareng podo lumebuing Kapernaum, poro jurumupu pajegi padaleman suci, podo marani Petrus lan celatu. Guru, panjenengan menapa mboten asok paus padaleman suci kalih drahma? Wangsulane Petrus. Inggih asok. Nalika Petrus lumebuing omah, Yesus ngrumiyini kelawan dangu. Simon, panemumu kepriye? Sopo sing dipunduti beo utawa pajek, dening poro rojo ing dunyo iki. Poro rakyati, opo wong monco. Ature Petrus. Tiang monco. Yesus ngandiko marang Petrus. Dadine rakyate ora. Nanging supaya aku kabeh ojo dadi sandungan tumrap wong-wong iku. Kowe mancingo menyang sagoro. Iwak kang kena kok pancing dhisik dhewe iku cekelen. Angapno cangkeme. Kowe bakal nemu duit 4 drakma ana ing jerone. Jupuken, bayarno marang wong-wong iku kanggo aku lan kowe.